komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Tylko w piątek i sobotę w MediaMarkt. Kupując smartfon Samsung Galaxy S7 32 GB z aparatem 12 megapikseli oszczędzisz 200 zł płacąc 1599 zł. Zapraszamy do sklepów i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś mamy piątek, 13 kwietnia. Minęła, już 8 minęła. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Po Sejmie Senat. Dziś senatorowie będą pracować nad ustawami sądowymi. Posiłki w szpitalach złej jakości alarmuje NIK. W większości szpitali stwierdzono zbyt duży udział soli w posiłkach, a także zaniżaną bądź zawyżaną wartość kaloryczną posiłków. Książka Olgi Tokarczuk wśród nominowanych do Nagrody Bookera. Senat zajmie się ustawami dotyczącymi sądownictwa. Trzy nowele przyjął wieczorem Sejm. Przepisy autorstwa PiSu dotyczą m.in. publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego, niezależności finansowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz prawa o ustroju sądów powszechnych. Przegłosowane przez Sejm ustawy, które teraz trafią pod obrady Senatu, to, jak mówi Marcin Horała z PiS, pakiety naprawcze. Korygują wcześniejsze przepisy o sądownictwie i wypełniają oczekiwania opozycji, a także zalecenia Komisji Europejskiej. No chociażby zrównanie tego wieku emerytalnego, jest tam pewne przesunięcie kompetencji w kierunku prezydenta od ministra sprawiedliwości, także taka korekta powiedzmy w kierunku, który oczekiwamy, jak rozumiem, Komisja Europejska, opozycja bez naruszania istoty reformy. Jednak opozycji takie zapewnienia nie przekonują. Borys Budka z Platformy twierdzi, że trzy nowele przygotowane przez PiS to oszustwo. To jest tylko i wyłącznie pudrowanie trupa. To jest udawanie przed opinią publiczną, że się cofamy, że Polska czyni jakieś ustępstwa. Jednym z założeń znowelizowanych przepisów jest kwestia KRS-u i zwoływania pierwszego posiedzenia tego organu. Jeśli takiego posiedzenia nie zwoła w ciągu miesiąca prezes Sądu Najwyższego, będzie miał do tego prawo najstarszy wiekiem sędzia Krajowej Rady Sądownictwa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ciężkostrawne, zasłone, za tłuste, przygotowywane z surowców niskiej jakości. To tylko niektóre z zarzutów inspektorów Najwyższej Izby Kontroli dożywienia w szpitalach. W najnowszym raporcie NIK alarmuje, że w większości kontrolowanych placówek chorzy otrzymywali posiłki nieadekwatne do stanu zdrowia. Pacjentom serwowano za mało warzyw i owoców, a za dużo tłustych przetworów mięsnych, w tym tłustych wędlin i to tej gorszej jakości. Podawano potrawy ciężkostrawne i bogate w nasycone kwasy tłuszczowe, a także substytuty deklarowanych w jadłospisie produktów, na przykład zamiast masła tłuszcz mleczny, zamiast sera suszony hydrolizat białkowy o smaku i aromacie sera. Prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, że badania próbek posiłków szpitalnych wykazały niedobory składników odżywczych, co mogło spowodować uszczerbek na zdrowiu pacjentów. Średni dzienny koszt surowców użytych do przygotowania posiłków, tak zwany wsad do kotła, wynosił zaledwie od 4 do 9 zł. Czterej notariusze ze Szczecina podejrzani o oszustwa. Śledczy zarzucają im wyłudzenie 37 mieszkań. Z ustaleń śledczych wynika, że ofiarami zorganizowanej grupy przestępczej byli ludzie starsi, schorowani, uzależnieni na przykład od alkoholu, właściciele albo lokatorzy zadłużonych mieszkań. Przestępcy proponowali im tańsze w utrzymaniu, niezadłużone wraz z dopłatą w gotówce. Jeśli ktoś miał spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, dostawał pieniądze na sfinansowanie przekształcenia w spółdzielcze własnościowe prawo. W kancelariach notarialnych ludzie podpisywali dokumenty i tracili prawo do zajmowanych do tej pory mieszkań. Poza tym nie otrzymywali obiecanych pieniędzy albo dużo mniej niż wartość lokalu. Obiecanych mieszkań też nie dostali, co spowodowało, że wiele osób zostało bezdomnymi, zamieszkało w schronisku albo u bliskich. Dach nad głową straciło co najmniej 50 osób. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Francuzów czekają kolejne utrudnienia w podróżowaniu. Znów strajkują kolejarze. Żądają rezygnacji z rządowego planu reformy kolei. Prezydent Macron powtarza, że zmiany zostaną wprowadzone. Protest, który rozpoczął się wieczorem, potrwa do niedzieli rano. Według wstępnych szacunków trzeci kilkudniowy strajk kolejarzy w marcu da się mniej we znaki niż poprzednie, ale i tak trzeba będzie swoje odstać na peronie, a potem wcisnąć się do wagonu lub szukać alternatywnego sposobu dostania się do pracy, a wieczorem do domu. Najboleśniej strajk odczują mieszkańcy Languedocji nad Morzem Śródziemnym i Normandii, gdzie pociągi będą kursować w bardzo ograniczonym zakresie. 2 na 5 przewidzianych rozkładem jazdy składów pośpiesznych wyjedzie w trasę. W regionie stołecznym podróżni mogą liczyć na co drugą szybką kolejkę podmiejską na najruchliwszej linii w Europie RER A i na 1 na 3 pociągi RER B, który łączy Paryż z lotniskiem Roissy-Charles de Gaulle. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Bieguni Olgi Tokarczuk na krótkiej liście autorów nominowanych do prestiżowej Nagrody Bookera. To coroczna brytyjska nagroda przyznawana najlepszej książce przetłumaczonej na język angielski. Jury ujęte zostało przez poszatkowane na drobne fragmenty historie, mgnienia, impresje spinane przez motyw wierzeń tytułowych biegunów prawosławnych staroobrzędowców. Ludzi wierzących, żeby uniknąć zła zagnieżdżonego w świecie, pozostawać trzeba w nieustannym ruchu. Olga Tokarczuk została przez Brytyjczyków odkryta. Mówi się o biegunach jako o jednej z najciekawszych książek ubiegłego roku. Mówiła mi w tym tygodniu Izabela Kaluta, szefowa polskiego stoiska na londyńskich targach książki. I rzeczywiście, ogłoszona ponad miesiąc temu, długa lista skurczyła się z 13 do 6 pozycji. Ale bieguni ciągle na niej są. Bieguni to po angielsku flights. Książkę przełożyła Jennifer Croft. Zwycięzcę poznamy 22 maja. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Edynburg. To był serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski przyszedł do studia tak samo punktualnie jak poprzednio, bo będzie o sporcie opowiadał. Po Lidze Mistrzów piłkarze kopali w Lidze Europy, no i emocje były podobne jak we wtorek i środę. Takie Lazio na przykład wybrało się do Salzburga z dwubramkową zaliczką i pierwsze strzeliło gola w rewanżu, a potem straciło 3 bramki w 4 minuty, przegrało 1-4 i odpadło z rozgrywek. Dalej gra za to Marsylia. Po meczu pełnym zwrotów akcji 5-2 wygrała z Lipskiem. Stawkę półfinalistów uzupełniły ekipy Arsenalu i Atletico. I dalej o futbolu. Kuba Błaszczykowski wraca do gry. Po kilkumiesięcznych problemach z kręgosłupem podobno nie ma śladu i prawy pomocnik naszej reprezentacji może już zagrać w najbliższym meczu ligowym Wolfsburga. W Niemczech tematem numer jeden jest jednak informacja kolportowana przez dobrze z reguły zorientowany dziennik Sport Bild. Gazeta donosi, że nowym trenerem Bayernu Monachium będzie Chorwat Niko Kovac. Obecnie jest szkoleniowcem Eintrachtu Frankfurt. W przeszłości był piłkarzem Bawarczyków. Nożną zamieniamy na piłkę ręczną i śpieszymy poinformować, że nasi szczypiorniści mieli sporo szczęścia w losowaniu grup eliminacyjnych Mistrzostw Europy. Trafili na Niemcy, Izrael i Kosowo i mimo kryzysu, w jaki wpadł nasz szczypiorniak, nie powinni mieć problemów z awansem do turnieju finałowego. Inaczej sprawy mają się z siatkarzami Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Oni wpadli na Kucinę Lubę Civitanowa. Stawką tego spotkania będzie miejsce w ścisłym finale Final Four Ligi Mistrzów. W drugim półfinale spotkają się Zenit Kazań i Perugia. Nie wiadomo jeszcze z kim. W ringu 9 czerwca w Manchesterze spotka się Tyson Fury. Kiedyś pogromca Władimira Kliczki, potem człowiek pogrążony w nałogach, po 3 latach wraca do boksu i zapowiada, że znów będzie mistrzem świata. Jakoś trudno w to uwierzyć. Na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze więcej chmur, możliwe przelotne deszcze i burze. W czasie burz będzie dość mocno padać, a na Górnym Śląsku, w centrum i na zachodzie możliwy także grad. Temperatura Gdańsk 14, Suwałki Zakopane 19, w Szczecinie, Bydgoszczy i Białymstoku 21, Olsztyn, Kraków, Opole, Wrocław 22, Poznań, Warszawa, Łódź, Lublin, Katowice 23, najcieplej w Rzeszowie i Przemyślu 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując iPhone SE 32 GB z wyświetlaczem Retina 4 cale zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1199 zł. Więcej okazji w nowej gazetce oraz w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nodą! W najbliższy poniedziałek, 16 kwietnia w salonach Toyoty rozpocznie się finał wyprzedaży rocznika 2017 i potrwa tylko do soboty 21 kwietnia. Przypominamy, że łącząc wyprzedaż rocznika oraz leasing 102,5% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Z kolei klienci indywidualni kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017 zaoszczędzą nawet 19 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane modele dostępne będą w wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniu. Szczegóły w salonach Toyoty. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. Jakby jeszcze skonfigurowali, przenieśli kontakty, wgrali antywirusa, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Długą zwrotkę zaśpiewam. Na zarobku było, to byś ty, słonecko, wcześnie zachodziło. I później wyżej, to byś ty... Ale porozmawiajmy lepiej. Porozmawiajmy. A propos śpiewu. A to piękna Santorka śpiewa ślicznie z Mazowszem. I to jest ładny tekst jest o pracy na roli. To dzisiaj trochę inaczej to wygląda. Intensywna ale gospodarka dzisiaj jest rolna. Piękny dzień. Piękny dzień ale i jest słoneczko. Słonecko, motyw Słonecka jest słonecko cudowny. Jest. I pani zaczęła Słonecku, za to dziękuję. Panie przewodniczący, a propos śpiewu, czy mogą cienko śpiewać niektórzy politycy, którzy... sprzeciwili się, a w każdym razie nie poparli idei obniżenia uposażeń poselskich. No pewnie już cienko śpiewają, ja się zastanawiam nad sobą też, bo też mi się zdarzyło tutaj trochę wyrazić takie, może nie sprzeciw, bo powiedziałem, że rozum na pierwszym miejscu i będę głosował razem z klubem, bo jedność i potrzeba kontynuacji tych zmian, bo to są dla mnie sprawy najważniejsze. Tego się nauczyłem, bo już moja też droga polityczna jest dość powikłana. Ale mądrość przychodzi na, chciałem powiedzieć, starość. Jeszcze nie jestem stary. Już nie jestem młody, ale jeszcze nie jestem stary. Tylko wie pani, jak to jest. Po prostu czasami człowieka ogarnia taka niepohamowana, szkodliwa, taka szczerość. I to jest fatalne w polityce. Nie, no to jest piękne. To jest piękne, ale fatalne. Właśnie się, i za to się... To jest zabójcze. Ale już pan no, a rozumiem, przynajmniej się płaci wysoką cenę. Poskromił tę szczerość, tak? Ja nawet w tej chwili muszę się hamować. A mam takie inklinacje. Nie wiem, z czego to się bierze. Czasami zdarzy mi się powiedzieć do bólu, czasami, ale wewnętrznie, w sumieniu, to jest może mocne słowo, wewnętrznie czuję się korekt, bo jestem, myślę, wydaje lojalnym i dobrym żołnierzem tej koalicji w imieniu Solidarnej Polski, bo hegemonem jest oczywiście PiS i prezes, natomiast... I myśli pan, że pana sąd wojskowy nie dotknie? Myślę, że bo nie ma warunku, to nie jest wojna w stricte. I zawsze proszę, tak jak ja innych, tak i mnie proszę oceniać surowo, ale nie okrutnie. Dobrze, ale w sprawie tych nagród, w sprawie obniżki uposażeń, akurat, nie ma skłonności do buntu w Zjednoczonej Prawicy? Nie, bunt to za mocne słowo. Natomiast powiedziałem to, co czuję. I przecież ale ja nie pytam o pana bunt, tylko w ogóle o nastroje. Jak nie pan sądzę, ocenia? Nie sądzę. Są złe te nastroje, panie redaktor. Przecież my jesteśmy normalnymi ludźmi. No, z odchyleniami jak wszyscy. Ale panie redaktor, przecież każdy z nas i pani się uśmiecha, państwo nie widzą tego. Przecież powiedzenie, że ja się cieszę, albo że jestem zadowolony, że ktoś mi 20% pensji, gdziekolwiek bym nawet nie był, gdziekolwiek bym nie pracował, przecież to jest chore. Więc dlatego tutaj o radości być mowy nie może. Natomiast mówimy o czym innym w tej sprawie, jaki to będzie finał i co będzie z tym dalej. A jest już projekt ustawy? Będzie, ale to jest kwestia techniczna. Natomiast najważniejszy jest przekaz jeden, że to jest reakcja na bardzo zdecydowaną akcję Platformy, która pojechała po bandzie, nas objechała w tym kraju te billboardy. Czyli to jest ten lud, który wydał głos, tak? Można pani redaktor, opinia społeczna jest kluczowa. Nie możemy jej lekceważyć. Pewnie ktoś powie, nie chodzimy na pasku opinii, ale w sytuacji, kiedy mamy jeszcze ogromne programy, żeby pomóc tym najsłabszym, bo 500+ nie załatwia tematu. Mamy problem kilkuset tysięcy emerytów na przykład. No są i naprawdę, co będzie z nimi? Bardzo ciężka sprawa. Jestem w Komisji Finansów. To nie jest tak, że my wszystko od razu zrobimy, ale ja... No dobrze, ale jest przygotowywany jakiś program na poważnie? Na poważnie. Już są robione pewne czynione. Może są to bardzo drobne rzeczy. Niewystarczające, ale podniesienie... O grubszym. No panie redaktor, liczmy. Ja z banku pochodzę. W banku pracowałem, więc szybko liczę. Z pustego Salomon. My możemy śmiało, proszę zrobić program wielogodzinny. Mogę punkt po punkcie mówić. Polityka w państwie się zmieniła na rzecz bardziej sprawiedliwej. To jest poza dyskusją. Amen. Dobrze. Na poziomie dyskusji... Z mocą to mówię. Nawet amen powiedziałem. Na poziomie dyskusji sprawa uposażeń jest już zamknięta, czy konwencja Zjednoczonej Prawicy do niej powróci, jak pan myśli? Myślę, że sprawa jest przesądzona i ja powiedziałem tutaj nawet z zaciśniętymi zębami, okej, bo powinien być wewnętrznie niepocieszony, bo tak powinien dobierać słowa, niezadowolony, rozczarowany. Powiedziałem, że jestem wściekły nawet, no i co? No i co? I co się stało? Proszę panią, mój stan emocjonalny, serce to jest jedno, a rozum jest na pierwszym miejscu. A rozum mówi jedno. Szacunkiem, musimy jedność zachować i nie może być tutaj, ta sprawa nie może być rozegrana. Ale pana uczucia są ważne, ale myślę, że na tej konwencji nie są najważniejsze pana uczucia, tylko na przykład może ważne jest omówienie, dlaczego doszło do takiego trójgłosu wręcz w tej sprawie, bo to już nie jest dwugłos, tylko trójgłos, bo był głos Mateusza Morawieckiego, był głos Beaty Szydło i był głos Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, jakie pani ma wiadomości. Moim ale jakie wiadomości? Według mojej wiedzy, proszę panią, jest jeden dyrygent w tej orkiestrze. Dobrze, zdanie ale... Zdanie prezesa jest tutaj rozstrzygające, więc mówienie o głosach, dwójgłosach, to można mówić o chórze, ale tak naprawdę... Ale panie pośle, tak. Najpierw premier Mateusz Morawiecki powiedział o tym, że nie będzie nagród i że będzie wręcz wzrost uposażeń niektórych, prawda? Tak. Poprzez przejście podsekretarzy stanu do służby cywilnej, prawda? Już nie ma tego projektu. Następnie była premier Beata Szydło, która broniła nagród. Jak to mówią, pokazała pazurki, czego później... Ona broniła swoich decyzji, broniła swojego dobrego imienia, bo uważam, głos, że uczciwie powiedziała, co uważała i oczywiście to jej zdanie, ta opinia, to wszystko zostało zmiecione decyzją Komitetu Politycznego i prezesa, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Okej, możemy o tym rozmawiać. Czyli to był ten trzeci głos. W tej chwili jest jedna sprawa na wierzchu i ona zostanie. I było jasne. Powiedziałem to wyraźnie. Będę głosował, bo na pierwszym miejscu musi być jednak rozum. Bo jeżeli się nie słucha rozumu, to się źle kończy. Gdyby zapytać ludu, co sądzi, pan jakieś oczka puszcza, bo my tu mamy... A do pana operatora, bo się pani fajnie przygląda. To nie jest on operator. Mimo no dobrze. To nie przeszkadza, prowadźmy w tempie. Dobrze, program. Troszkę mnie pan rozprasza, może pan jest przyzwyczajony do... Jeżeli już, to niezamierzony sposób. Jedziemy. Panie pośle, gdyby lud zbuntował się, słysząc o zarobkach w spółkach Skarbu Państwa, gdyby się zbuntował temu, że jest karuzela stanowisk, o czym na przykład dzisiaj pisze Puls Biznesu, rotacja szefów giełdowych spółek kontrolowanych przez państwo nigdy nie była tak szybka jak za obecnej ekipy. Na 20 dni rządów PiS przypada średnio jedna dymisja. Za to się też bierzemy, warto zauważyć wyraźnie, może niewystarczający sposób moim zdaniem na przykład, ale jednak wszystko będzie odebrane, zostanie uposażenie wysokie, to prawda, bo to są jednak spółki Skarbu Państwa, trochę inna jakość, ale tak naprawdę robimy czytelny znak, to jest reakcja, to jest zachowanie nasze, to jest odpowiedź nasza i jak to będzie ocenione przez ludzi zobaczymy. W każdym razie niczego nie ukrywamy i tutaj no, czeka nas głosowanie. Myślę, że Platforma też to poprze. Dopiero sobie wyobrażam, jak oni dopiero zacisną zęby. Oni, którzy, bo myśmy zrobili jakiś błąd, okay, tak można powiedzieć z perspektywy, bo to nie było nic strasznego, to nie było nic nielegalnego, to nie był też skandal, jak powiedział sam prezes. Natomiast reakcja opinii ale publicznej. Ale nie wracam już do tych nagród no, ministrów. Zamknijmy ten temat. No okay. Właśnie chcę zamknąć i tak. Pytam, czy zarobki szefów spółek Skarbu Państwa powinny być niższe? Uważam, że tak. Zdecydowanie. Warto no się to każdy uważa, proszę panią, to nie jest no odkrycie nie Ameryki, bo te kontrasty teraz i uważam, że to są ludzie o wybitnych kwalifikacjach, natomiast nie ukrywam, że to budzi. Tylko, że proszę pani dać jeszcze jednej bardzo ważnej na rzeczy. Na ogół są to ludzie o wybitnych natomiast kwalifikacjach. Trzeba też wyraźnie powiedzieć bardzo wyraźnie, to jest kwestia prawa handlowego, mianowicie zarobki dla szefostwa tych spółek ustalają rady nadzorcze. Natomiast większość spółek, również Skarbu Państwa, ma udziałowców w dużym pakiecie też prywatnym i te decyzje są podejmowane większością, więc nie zawsze. Jasne, ale można zmienić prawo, panie pośle. Można zmienić prawo ale i inaczej to uregulować. Ale nie będzie rewolucji bolszewickiej w Polsce i prawa nie zmienimy, bo jesteśmy w Unii Europejskiej i nie zmieni panie prawa, że 60% właścicieli będzie słuchało 30%. Czy, no, tak zapadną, nie będzie. Czy na konwencji zapadną decyzje co do kandydatów na prezydentów miast? Tego nie wiem. Chciałbym wiedzieć, chciałbym być tak wysoko. Ja jestem wiceprzewodniczącym klubu. Ale w ogóle klubu. Nie jest znany plan konwencji? Proszę pani, wiem, że będzie wystąpienie premiera, prezesa. Będziemy mówili o tym, o czym tutaj najważniejszą rzeczą, jedności. Bo to wszystko, co pani teraz w tej chwili przy całym szacunku pyta, jest drugorzędne w stosunku do najważniejszej rzeczy. Nas próbuje się w tej chwili rozgrywać. Nie wiem, czy pani zauważyła. Opozycja nie ma żadnego programu. Jej jedyna nadzieja jest rozbić nasz obóz. Wprowadzić ferment. Tę cykutę tak sączą. Próbują różnymi metodami, ale nasza odpowiedź musi być jednoznaczna. I też to w tym studio, nawet z pewną satysfakcją powiem, jestem za stary, żeby się na to nabrać. I będziemy wszystko robić, żeby być razem i realizować program, który jest jeszcze niedokończony. A jest jeszcze kilka tematów do załatwienia w Polsce. A kto będzie kandydatem na prezydenta Warszawy? Wasz człowiek, Patryk Jaki? Mam nadzieję, że Patryk Jaki. Słuchałem pewnych rzeczy, ale nie chcę się też zapędzać, bo bardzo lubię Michała Dworczyka. Tu nie będzie dramatu. Czy ten, obaj są fajni, dobrzy. Oczywiście bliższy mi jest Patryk, bo to w końcu mój serdeczny kolega z Solidarnej Polski, a poza tym jest dynamiczny. A jest dynamiczny. Tak, że któregoś podpowiada serce, a któregoś rozum? Nie, tutaj nie. Tu akurat nie mam takiego rozdźwięku. I Michał, który to może słucha, Dworczyk się też uśmiecha, bo mam takie szczęście, że darzę sympatią takich ludzi i lubię ludzi w ogóle, i sercem do obu się otwieram, dlatego dla mnie nie będzie. Natomiast Michał mi wybaczy, że powiem tu wyraźnie i głośno. Tak, wolałbym i chciałbym, żeby kandydatem był Patryk Jaki. Posłowie Platformy Nowoczesnej i PSL-u zapowiadają wspólny wniosek o odwołanie marszałka Marka Kuchcińskiego w związku ze, cytuję, skandalicznym sposobem prowadzenia obrad Izby w czasie głosowań nad ustawami sądowymi. Rzeczywiście był skandal? Wnoszę sprzeciw. Pani redaktor, proszę puścić w Trójce nagrania, jakie teksty, jakie były tak zwane pytania, do jakiego stopnia, do jakiej pasji doprowadzili wczoraj marszałka posłowie. Bo wie pani co? Jesteśmy nie w przedszkolu. Czyli oni specjalnie doprowadzają marszałka do pasji? Oczywiście, tak? Że on mógłby, tak. Ja byłem przecież, ja już 20 lat jestem w Sejmie. Proszę panią, wychodzi raz posłanka, ble, ble, ble, ble, ble, żadnego pytania. Tylko polityczna jakaś jazda. Drugi wychodzi, marszałek mówi, upominam, proszę, nalegam. Trzeci wychodzi, czwarty. I co się dzieje? Marszałek mówi, dość. Puknął, skorzystał z zapisu regulaminu i to jest, proszę pani, do sprawdzenia. To nie mój bajer, tylko to jest do sprawdzenia. Również jest internet, proszę państwa. Czyli wszystko było bez zarzutu, jeśli chodzi o marszałka Kuchcińskiego. Nie, być może mógł jeszcze chwilę wytrzymać, mógł, ale on też, to nie jest maszynka. Marszałek Kuchciński, Marek, jest człowiekiem też. Jak zdejmie już tą swoją togę, tą laskę marszałkowską, to jest człowiek z krwi i kości. My musimy siebie nawzajem szanować. Musimy czasami powiedzieć, ty, uważaj, nie przeginaj. Od tego jest, szefowie są klubów, powinni swoich orłów powstrzymać, a to nie jest bajzel w tym Sejmie. I uważam, że ten wniosek jest niezasadny. Jest zasadna może rozmowa na szczeblu kierownictwa Sejmu, jak to dalej ma wyglądać, bo mówią o pakiecie demokratycznym. Natomiast ja też mam swój czas. Nie lubię, żeby robić widowisko, tak? Mamy głosowanie, a pytania, uwaga, powinny dotyczyć kwestii, która jest omawiana, a nie wycieczki, wyjazdy od Timmermansa po Honolulu. To teraz moje ostatnie pytanie dotyczy kwestii Stanisława Gawłowskiego. Czy to jest sprawa polityczna, jak mówi adwokat pana Gawłowskiego, Roman Giertych, i zresztą mówią to też liderzy Platformy, ponieważ zarzuty są dęte, cytuję, oraz właściwie one zostały już obalone wielokrotnie wcześniej. Wszystko, co się dzieje w polityce, no ma kontekst polityczny. Natomiast tutaj chcę powiedzieć jedno. Przy całym szacunku dla naszych oponentów. No można różne rzeczy mówić, ale niezmieniona w Polsce pozostaje niezawisłość sędziowska. Myśmy ograniczyli bezkarność, ale nie jest to żaden atak i o tym, czy był winny, czy nie, rozstrzyga sąd. A prokurator, którego zadaniem jest doprowadzić do aktu oskarżenia, jeżeli tak jest do sądu wniesiony, jeżeli sąd to wszystko uchyla, to jest porażka, a nawet czasami kompromitacja prokuratury. I musimy teraz i zakończyć. Proszę bardzo, I się przekonamy. Mówił, a wcześniej śpiewał Tadeusz Cymański, Solidarna Polska, Prawo i Sprawiedliwość. Była tam. Ale tego słoneczka pięknego. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. I ten miły poranek ze słuchaczami Trójki. Dziękuję. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Bądź eko z MediaMarkt i zyskaj nawet do 50 zł za każdy plus klasy energetycznej zakupionego sprzętu dużego AGD. Na przykład przy zakupie wąskiej zmywarki Bosch w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1599 zł. A kupując pralkę LG w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 150 zł, płacąc 1499 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wymienić oryginalny olej Toyoty z filtrem oleju już od 199 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Słuchasz radia, tam pożyczka na start. Włączasz telewizor i co? Pożyczka na start. Pożyczka na start będzie też w internecie, bo taka jest teraz oferta Providenta dla nowych klientów. Sprawdź na provident.pl lub zadzwoń pod 600-200-200. Koszt połączenia według taryfy operatora. Oferta pożyczki w kwocie od 500 do 1500 zł obowiązuje od 11 kwietnia tego roku. Warunkiem jej udzielenia jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Provident. Wierzymy w Twój plan. Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Wojtek i Reneusz z Saturna polecają. Jedynie w ten piątek i sobotę smartfon Samsung Galaxy S7. 32 GB z aparatem 12 megapikseli i ekranem 5,1 cala. W super cenie 1599 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzę na zegarek i wszystko się zgadza. 8.30, skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny przed poznańskim sądem rozpocznie się kolejna rozprawa w procesie Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. Sąd wezwał na przesłuchanie 17 świadków. Wśród nich są najbliżsi znajomi 26-latki. Na ostatniej rozprawie sąd upublicznił dwugodzinny film z monitoringu. To jeden z głównych dowodów w sprawie. Jest rekonstrukcją tego, co wydarzyło się po drodze, którą pokonali oskarżony i Ewa Tylman, wracając z firmowej imprezy. Tej nocy kobieta zaginęła. Proces trwa ponad rok. W Sejmie trzecie czytanie nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. Jest to jeden z warunków poza podwyżkami porozumienia ratowników medycznych z ministrem zdrowia. Celem rządowego projektu jest wzmocnienie wpływu państwa na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, tłumaczy poseł sprawozdawca Tomasz Latos. Ta ustawa reguluje kwestie dyspozytorni medycznej, reguluje kwestie wielu różnych spraw związanych z ratownictwem, po to, aby ten system działał sprawnie, działał lepiej, aby nie dochodziło do sytuacji, gdzie karetka gdzieś nie dojedzie albo jest jakieś zamieszanie, o którym w przeszłości, zwłaszcza raz na jakiś czas, media informowały. A ratownicy medyczni zapowiadają akcję protestacyjną w poniedziałek. Chcą ograniczać czas pracy. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówi, że gdy ustawa zostanie przegłosowana, zniknie powód do protestu. Rosja domaga się zwołania dziś sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Syrii. Zażądała także, by sekretarz generalny ONZ-u zorganizował publiczną konferencję dla dyplomatów z 15 krajów tworzących Radę. Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Rosja zawetowała rezolucję w sprawie sobotniego ataku z użyciem broni chemicznej w syryjskiej Dumie. Poddany pod głosowanie projekt zakładał nieograniczony dostęp pracowników humanitarnych do miasta oraz nakazywał przeprowadzenie niezależnego dochodzenia w sprawie ataku. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Rzeczka. Będzie nowe prawo pracy, czy nie? Dzisiaj mamy poznać decyzję minister pracy w sprawie propozycji zmian w kodeksach. Po 18 miesiącach spotkań i ustaleń komisja kodyfikacyjna, złożona z ekspertów, przygotowała i przekazała minister Elżbiecie Rafalskiej gotowe projekty. Propozycje przewidują m.in. stosowanie kilku rodzajów umów o pracę, wyjaśniał przewodniczący komisji wiceminister Marcin Zieleniecki. Komisja zgodziła się co do tego, że jest potrzeba rozbudowania rodzajów umów o pracę, które dzisiaj obowiązują, o nowe umowy, do tej pory właściwie nieznane polskiemu prawu pracy, takie jak umowy o pracę sezonową, czy umowy o pracę dorywczą, czy również umowy o tak zwaną pracę nieetatową. Z projektów wynika też na przykład, że każdy miałby do wykorzystania 26 dni urlopu. Co ciekawe, nie wszyscy członkowie komisji byli za przekazaniem propozycji. Co jeszcze ciekawsze, przeciwko głosowali zarówno przedstawiciele pracowników z NSZZ Solidarność i OPZZ, jak i organizacja Pracodawcy RP. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda mówił, że propozycje zespołu są nie do przyjęcia. Jeżeli by chciał rząd w dalszym ciągu forsować ten projekt, który został przekazany przez Komisję Kodyfikacyjną, to my na to zgody absolutnie nie dajemy. Jeżeli będzie potrzeba, to wyjdziemy na ulicę, bo ten projekt jest antypracowniczy, ale jestem o tym przekonany, że po wstępnych rozmowach pan minister Zieleniecki i całe ministerstwo dojdzie do wniosku, że ten pierwszy rozdział mówiący o stosunkach indywidualnych i stosunkach zbiorowych jest nie do zaakceptowania. Zdaniem większości ekspertów obowiązujący obecnie kodeks pracy wymaga zmian, bo jest skomplikowany i nie przystaje do współczesnych warunków na rynku. Powstał w 1974 roku i był wielokrotnie modyfikowany. Czy będzie drożej na stacjach paliw? Ropa naftowa w Stanach Zjednoczonych dzisiaj tanieje, ale w tym tygodniu zyskała prawie 8%, najwięcej od ponad 8 miesięcy w reakcji na wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie i niższe dostawy surowca przez kraje kartelu OPEC. Ropa drożała także przez napięcia geopolityczne, głównie na linii Pekin-Waszyngton oraz Waszyngton-Moskwa. Dzisiaj w audycji Winien i Ma, bardziej ma niż winien, Wiktor Legowicz opowie Państwu o firmach, które zapowiadają podwyżki, a jest takich podobno sporo. Szczegóły po dziewiątej. Na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze więcej chmur, a z nimi przelotne deszcze i burze. W czasie burz może mocno padać, a na Górnym Śląsku, w centrum i na zachodzie możliwy grad. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni i wschodni, w czasie burz do 70 na godzinę. O co? A, przeczytałem pierwszą miejscowość i myślałem, że mamy imieniny my, Wojtki, ale nie, to w ogóle są imiona różne. Wojciech koło Bartoszyc, 19 stopni, Marek koło Tarnowa oraz Filipki Małe i Filipki Duże koło Pisza, 20, Arturowo koło Inowrocławia oraz Andrzejki i Jurki koło Łomży, 21, Michałki koło Brodnicy, Magda koło Strzelec Opolskich oraz Zofia koło Konina, 22, Teofile koło Warszawy, Sebastianowo koło Jarocina, 23, no i banalny Kazimierz nad Wisłą, 24. Z kolei za granicą Helmut w Estonii, trochę mi nie pasuje, no ale tak jest, 12 stopni, Pedro Gomez Cello albo Cello w Argentynie, 19 stopni. Diego de Almagro w Chile, o, 26. Z kolei Anatol w Grecji, właśnie Anatoli, 27. Co my tu mamy jeszcze? Mamy Basia, Sierra Leone, może Basia, nie wiem jak się czyta, 29. I jeszcze na koniec Brazylii? Stefan? Stefan w Brazylii. Widocznie wyjechał z Europy. 32. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva Akcja dla Zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Stinky Shaggy przywożą do Trójki swój wspólny album 44876. Morning is coming. W sobotę będą od 20 gośćmi listy osobistej, a w niedzielę zagrają utwory z tej płyty na koncercie w studiu imienia Lutosławskiego. Transmisja w Trójce od 19. Zapraszam. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Raty z odroczonym terminem spłaty na 3 miesiące w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 1 lutego 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły spytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 14 kwietnia. MediaMarkt. Precz z nudą. Są produkty, które się wyróżniają. Jak esencja Selfie Project z cynkiem i lukrecją, która przywraca równowagę skórze. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przyszła pora na piosenkę dnia dzisiejszą. First Aid Kit, My Wild Sweet Love. Piosenka dnia, która nie wiem dlaczego rozśmieszyła osobę, która się pojawiła w studiu. Bo tam było ała. Dzień dobry, Piotr Bukartyk. Jest też z panem druga osoba w postaci Krzysztofa Kawałko, czyli podejrzewam. Panowie się znają. Tak, myśmy się poznali na korytarzu. Podejrzewam, występ będzie. No więc ja też poznałem tego pana na korytarzu i obiecał, bo podobno gra na gitarze, że wspomoże mnie w wykonaniu tego utworu. Powiem tak, to nie jest nowa piosenka, ale zastanawiałem się, co zrobić, bo czy próbować państwa rozśmieszyć, czy może w dowcipny sposób spróbować skomentować kolejny etap rozpadu instytucji demokratycznych naszego państwa. Ostatecznie los zadecydował. Syn wczoraj usłyszał, że przypadkowo w wiadomościach, że zbliża się wielka wojna i nie mógł zasnąć, więc byłem z nim, a tę piosenkę okazało się, że mam ją od 8 lat. Już nie wiem, która to miesięcznica od napisania tego utworu. On nosi tytuł Co to za film i to po prostu go zagrajmy. Siedzę i oczy wlepiam w ekran, w tę gmatwaninę dziwnych wątków,

wykonania piosenki, która już kiedyś była wykonana. W każdym razie jeszcze nie wszedł. Czyli zrobiliście to panowie legalnie. Możecie bardzo spokojnie dziękujemy. Udać się do swoich rodzin. To się jeszcze zobaczy, ale dziękujemy bardzo za tę wróżbę. No, dziękuję. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko. Dziękuję. A piosenka teraz o czymś innym. No i pora troszkę popodróżować. Audycja podróżna. W dzisiejszym odcinku usłyszymy coś o nietypowej podróży poślubnej. Zapraszają Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Dzień dobry. Wielu pewnie się zgodzi, że sam w sobie ślub z weselem w pakiecie może być ekstremalnym przeżyciem i to z bardzo różnych względów. Ale są i tacy, którym i to mało i zamiast leniuchowania pod palmami, wolą wybrać się w ekstremalną podróż poślubną. W naszym studiu teraz goście Magda Czarnecka i Michał Wangrat z Nomad Explorers. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o podróży, która dopiero przed wami. Tak, to jest nasza podróż USA, ekstremalne wyzwanie. Najwyższy szczyt kontynentu, najdłuższy szlak północ-południa. To będzie podróż poślubna, ale to nie będzie taki miesiąc miodowy na leżakach na plaży? Zdecydowanie. Ja chciałam na Teneryfę, ale jedziemy na Alaskę. No to co tam będziecie robić, opowiedzcie. Plan wyprawy zakłada jakby połączenie wcześniejszego projektu, który realizujemy powoli, czyli zdobywamy koronę Ziemi. No i tak jesteśmy mniej więcej w połowie. Na początku te szczyty tańsze albo bliższe się zdobywa. Te europejskie, czyli Mont Blanc i Elbrus. Później było Aconcagua, czyli Ameryka Południowa. Kilimandżaro, Afryka. No i teraz przyszła kolej na Amerykę Północną, no gdzie tą najwyższym szczytem jest Denali, dawniej znany McKinley'e i niestety jest to jedna z najzimniejszych gór do zdobycia w tej kolekcji. No właśnie, przed anteną jeszcze chwilę rozmawialiśmy i mówiłeś, że tam temperatura może dochodzić do minus 40 stopni. No faktycznie, od Teneryfy trochę daleko. Tak, no zdecydowanie olejek do opalania się przyda, ale troszkę w innym celu po prostu, żeby nie nabawić się odmrożeń, tudzież nie poparzyć się słońcem odbijającym się od śniegu. A jakie największe niebezpieczeństwa tam na was mogą czekać? Niedźwiedzie polarne? Nie, nie ma niedźwiedzi. Akurat już tam w tych wyższych partiach góry. Na pewno szczeliny i te wszystkie zagrożenia lodowcowe. Tutaj również no, ryzyko tych typowych chorób wysokościowych, czyli jak będzie źle aklimatyzacja przebiegała albo organizm się nieodpowiednio będzie dostosowywał, no to może być obrzęk mózgu, obrzęk płuc. Czy będziecie korzystali tam z jakiejś pomocy przewodników? Czy tam jest jakaś infrastruktura? Czy też jesteście tylko wy i ta dzicz Ameryki? No jesteśmy w zasadzie sami plus inne osoby spinające się. Oczywiście można wynająć sobie przewodnika, który jakby tam poprowadzi grupę. My jednak, między innymi ze względu na koszty, organizujemy tego typu wyjazdy sami. Trzeba mieć pozwolenie i są stacje, czy takie punkty, w których są rangersi, czyli tacy strażnicy parkowi, którzy w razie czego może ewentualnie będą w stanie udzielić pomocy. To będzie pierwsza część, czy też element waszej podróży poślubnej. Co będzie dalej? Jak już porządnie zmrozimy się, to dalej będziemy iść 5000 kilometrów od granicy z Kanadą do granicy z Meksykiem przez Continental Divide Trail. To jest najdłuższy ze szlaków północno-południowych z południa, przebiegający przez góry skaliste, przez Stany. No i tam już sobie odpoczniemy. Cały dobytek nasz będziemy nieść w plecaku. Mamy zamiar, no, te plecaki, żeby nie były między 10 a 15 kilo maksymalnie już z jedzeniem. Wszystko tam będziemy musieli, że tak powiem, nieść ze sobą przez te 5000 kilometrów. Będą się zmieniały krajobrazy, bo zaczniemy w Parku Narodowym Glacier, czyli lodowcowym. Tam będziemy znowu mieli śnieg i góry, a będziemy kończyć przy granicy z Meksyku, no tam mamy dużo pustyń. A to jeszcze nie koniec. Dojdziecie do granicy z Meksykiem i co dalej? A dalej zaczynają się już najprawdziwsze przyjemności, czyli mamy nadzieję, że w listopadzie będziemy w Meksyku, będziemy mogli obserwować obchody Święta Zmarłych i w ogóle kult Santa Muerte. Tam też mamy rodzinę, którą zamierzamy odwiedzić. Jeszcze o tym oni nie wiedzą, ale... To jak posłuchają radia, to się dowiedzą. Potem chcemy pojeździć autostopem po Ameryce Środkowej, a potem już jachtostopem przez Karaiby wrócić do Europy. Jak się łapie jachtostop? No tutaj trzeba się trochę na łód szczęścia zdać i na życzliwość innych osób. Często jest, no mamy nadzieję, że odpowiednio często, jest tak, że ktoś potrzebuje jakiejś osoby do załogi, tak, żeby pomóc tam z jakichś pracach. Zagaduje się najczęściej w marinach, czy przypadkiem by nie chcieli zabrać takiego wesołego podróżnika ze sobą. To życzymy wam szczęścia, życzymy wam szczęścia na nowej drodze życia i powodzenia. Jak długo będziecie w podróży? Miesiąc na Denali, 6 miesięcy na CDT, a reszta to już jak się los do nas uśmiechnie. Szczęśliwi ludzie nie muszą mierzyć czasu. Magda Czernecka, Michał Wangrat. Inspirująca podróż poślubna. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Audycja podróżna. Sprawdźmy jeszcze najważniejsze wiadomości ze świata podróży. Jest szansa na nagrodę niespodziankę. Warunek? Trzeba wykazać się kreatywnością. Poszukiwane jest imię dla nowego pociągu relacji Kraków-Zakopane. Jak na razie pojawiające się nazwy nie porywają oryginalnością. Jest już Halny i Podhalańczyk. Organizatorzy przekonują, że poszukiwana jest nazwa bardziej zaskakująca i aktualna. Życzliwie podpowiadamy, że nazwy takie jak Żółw czy Ślimak też raczej nie przejdą, chociaż jest coś na rzeczy. Pociąg 150-kilometrową trasę pokonuje w 3,5 godziny. Pomysły proszę zgłaszać na fanpage'u Małopolski na Facebooku. Kto rano wstaje, ten w spokoju zwiedza muzea watykańskie. Te właśnie zaczęły sezon porannych wycieczek, które potrwają do końca października. Pierwsze grupy wyruszają punktualnie o 6. To jedyny moment, gdy nie ma tłumu turystów i w spokoju można delektować się sztuką. Można przy tym uczestniczyć w ceremoniale otwierania kolejnych sal z papieskimi zbiorami, a także kaplicy Sykstyńskiej oraz zapalania świateł w korytarzach i komnatach. Po zwiedzaniu z kowronką serwowane jest śniadanie na jednym z muzealnych dziedzińców. Chińczycy ruszyli w świat. Według danych Agendy Narodów Zjednoczonych do spraw turystyki w 2000 roku 10 milionów mieszkańców państwa środka wyjechało w celach wypoczynkowych poza ojczyznę. Według przewidywań na ten rok liczba ta przekroczy już 150 milionów. Chińczycy na turystykę wydają też najwięcej na świecie, bo około 261 miliardów dolarów rocznie. Dla porównania Amerykanie o połowę mniej. Dodajmy, że tylko 7% Chińczyków ma paszport, czyli 99 milionów osób. I to tyle na dziś. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Kończymy audycję. Pani Magda prosi, żebym przeczytał choć jeden wyraz z jej maila. Pani Magda, nadzieja jest potrzebna i nie wolno jej tracić. A ja kończę już dzisiejsze nasze spotkanie, dziękując Państwu w imieniu Darka Pieroga, Halinki Wachowicz, Michała Jakubika i moim własnym. Dziękuję za słuchanie i jak się wszystko dobrze ułoży, to spotkamy się w niedzielę. Zapraszamy do reklamy. Bądź eko z MediaMarkt i zyskaj nawet do 50 zł za każdy plus klasy energetycznej zakupionego sprzętu dużego AGD. Na przykład przy zakupie wąskiej zmywarki Bosch w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1599 zł. A kupując pralkę LG w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 150 zł, płacąc 1499 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Co za zapach, nowe perfumy? A tak, teraz w Superfarm trwa świetna promocja. Tylko do 2 maja wszystkie perfumy damskie i męskie są aż 25% tańsze. W sklepie internetowym też? Też! Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Marian?